To od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 września, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego w Głogowie. W mieście ogłoszono ewakuację. Stan klęski żywiołowej został rozszerzony o kolejne powiaty. Osuszacze to na zalanych terenach słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. W Głogowie, który znajduje się teraz, szykuje się na nadejście fali powodziowej, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera, ministrów obrony i spraw wewnętrznych. Na wałach przeciwpowodziowych w Głogowie pracuje wojsko, strażacy, mieszkańcy i wolontariusze, by zabezpieczyć miasto przed falą wezbraniową na Odrze. Starosta powiatu głogowskiego Michał Wnuk mówił, że ogłoszona została już ewakuacja. Dzisiaj ona została przez nas ogłoszona, jest to samowolna ewakuacja. Poprosiliśmy mieszkańców z terenów potencjalnie zagrożonych, aby udali się w wyższe tereny i to już zaczyna się dziać. Każda gmina ma wyznaczone miejsca ewakuacji. Do tych miejsc ewakuacji będą nasi mieszkańcy dowożeni przez autobusy. Fala kulminacyjna na Odrze w Głogowie jest spodziewana jutro. Trafiają tam worki z piaskiem, które w nadmiarze nagromadzili mieszkańcy Wrocławia, którzy mogą już powoli odetchnąć z ulgą. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na posiedzeniu sztabu w Głogowie, że obecnie na terenach zalanych przez powódź szczególnie potrzebne są osuszacze. To jest w ogóle informacja, która płynie ze wszystkich miejsc dzisiaj. Wiem, że pan minister Siemoniak uruchomił całe rezerwy strategiczne w tym zakresie oraz wsparcie w ramach Funduszu Solidarności w tym zakresie i na pewno to rozdysponowanie osuszaczy na Opolszczyźnie, ale właśnie też w województwie lubuskim, dolnośląskim jest dzisiaj bardzo potrzebne. W Dzienniku Ustaw opublikowano dziś rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Jak wynika z nowych przepisów, stan klęski żywiołowej został rozszerzony o powiat zgorzelecki, gminę miejską Oława oraz gminę wiejską Oława w powiecie oławskim, gminę Kąty Wrocławskie oraz gminę Sobótka w powiecie wrocławskim, w województwie lubuskim o gminę miejsko-wiejską Szprotawa, miasto Żagań, miasto Małomice i gminę wiejską Żagań w powiecie żagańskim. Prezydent Andrzej Duda zalane tereny odwiedził wczoraj. Dziś przed wylotem do Stanów Zjednoczonych poinformował, że pracownicy jego kancelarii udali się na tereny dotknięte powodzią, aby pomóc poszkodowanym. Grupa blisko 30 wolontariuszy wyruszyła do Głuchołaz wraz ze sprzętem niezbędnym do pracy porządkowej. Tam wspiera powodzian, tych, którzy ucierpieli w akcji sprzątania, przywracania w miarę możliwości normalnego życia, przygotowania domów, mieszkań do tego, żeby można było je osuszyć. Udali się do Głuchołaz. W tej chwili przygotowujemy drugi transport. Te 18 ton, które pojechało do Bystrzycy Kłodzkiej, już tam jest w gestii lokalnego samorządu. Wcześniej prezydent przekazał, że kancelaria przekaże ponad 3 miliony złotych do dyspozycji ministra finansów na rzecz osób poszkodowanych. W Głuchołazach niemal doszczętnie zniszczonych przez powódź ludzie potracili cały dobytek, w tym także potrzebne lekarstwa. Farmaceuci przypominają, że mają możliwość wystawiania recept, co może być wykorzystane przez pacjentów w każdej działającej aptece. Łukasz Grica z apteki Centrum Zdrowia w Głuchołazach podkreśla, że jego placówka działa cały czas. Wszystko się da po prostu przyjść, pożyczyć, donieść receptę, tak żeby po prostu pacjenci mieli leki. Z dodatkowych rzeczy, no to przede wszystkim jakieś leki na biegunkę teraz, na zatrucia pokarmowe, czy po prostu no, zwykłe nawilżane chusteczki, bo w przypadku braku higieny, no to po prostu to pacjenci też potrzebują. W wyniku powodzi ucierpieli nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. W Kłodzku woda zniszczyła m.in. ośrodek rehabilitacji jeży. Placówka zbiera pieniądze na odbudowę. Szef ośrodka Jerzy Gara mówił w Polskim Radiu, że powódź zalała wszystko. Na szczęście udało się uratować zwierzęta, które przebywały w ośrodku. Jak już było wiadomo, że to wszystko będzie tak ogromne, to zaczęliśmy akcję ratowania. Cały łańcuch wspaniałych ludzi. Pan z Polanicy przyjechał busem, zabrał pan Ząbkowicz, znalazł miejsce, gdzie możemy to zabić. Pani z Radmorza wsiadła w samochód, przyjechała, zabrała te jeżyki, rozwiozła po ośrodkach po Polsce. Także jeżyki mają się świetnie. Ośrodek Jerzy dla Jerzy prowadzi w internecie zbiórkę na odbudowę. Do tej pory udało się zgromadzić ponad 200 tysięcy złotych. Straż pożarna, wojsko, policja i sami dotknięci przez powódź apelują o nieuprawianie turystyki powodziowej. Wiele osób przyjeżdża na tereny dotknięte przez powódź z ciekawości i utrudnia tym samym pracę służb. Obecność osób, które nie pomagają, tylko przyjeżdżają zrobić sobie zdjęcie zniszczonych miast, irytuje też poszkodowanych przez powódź, mówi pani Karolina z Lądka-Zdroju. Cały czas powtarzam i proszę wszystkich, żeby nie przyjeżdżali i nie traktowali nas jak małpki w zoo. Przyjeżdżamy i robimy zdjęcia. My walczymy z żywiołem, walczymy o swój dobytek, próbujemy to jakkolwiek zabezpieczyć. I ludzie, którzy chodzą i robią zdjęcia nam, naprawdę są bardzo irytujący. Fajnie by było, żeby wzięli łopaty, kalosze i nam pomogli. Od wczoraj w rejonie Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, ale też Lądka Zdroju tworzą się spore korki. Dochodziło też do stłuczek cywilnych samochodów z pojazdami uprzywilejowanymi. Dlatego służby ponawiają apel, aby bez wyraźnej potrzeby nie przyjeżdżać do miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. I na początek zaglądamy na boiska piłkarskie PKO Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok bardzo powoli, ale zbiera się po ciężkim kryzysie z początku sezonu. 3-2 pokonała przed własną publicznością Lechię Gdańsk. Wcześniej Puszcza Niepołomicy, rozgrywająca domowe mecze na stadionie Krakowi, przegrała właśnie z Pasami 1-2. Na pomeczowej konferencji prasowej zrzymał się trener Puszczy Tomasz Tułacz. My jesteśmy rozczarowani, co jest normalne, i troszkę zawiedzeni tym, że no, mieliśmy momenty, w których naprawdę zespół wyglądał tak jak chcieliśmy, nawet sposób, w jaki strzeliliśmy bramkę, tak mieliśmy funkcjonować cały czas, i te odważne działania miały nam towarzyszyć cały mecz, a nie tylko fragmentami. Mówił Tomasz Tułacz. Kończy się powoli mecz w Łodzi. Widzew gra z Piastem Gliwice i na kwadrans przed końcem prowadzi 1-0. O 20.15 derby Górnego Śląska i spotkanie Górnika Zabrze z GKS-em Katowice. W Premier League zwycięstwa po 3-0, domowe Liverpoolu z Bournemouth i wyjazdowe Chelsea w derbach Londynu z West Hamem. W Bundeslidze znakomity czas Bayernu. Przed tygodniem rozbił 6-1 Holstein Kiel. Dziś 5-1 w Bremie Werder. Przypomnijmy, że we wtorek w Lidze Mistrzów w Monachium 9-2 wygrał z Dinamo Zagrzeb. Po piłce siatkówka i pewna wygrana Jastrzębskiego Węgla 3-0 u siebie za Sekoresowią Rzeszów. Do tej wygranej ponieśli nas kibice, podpowiada atakujący mistrzów Polski Arkadiusz Żakieta. Przy takiej pełnej hali, dzisiaj jeszcze prezentacja drużyny. Tak naprawdę od początku tą atmosferę czuliśmy, bo już 3 godziny przed pierwszym gwizdkiem kibice dopisali, więc ta atmosfera była naprawdę wspaniała, podniosła, tylko się cieszyć i no i tak jakby to otrzymać, bo fantastycznie przy takiej publiczności się gra. Przed nami mecz Aluronu Warty Zawiercie z Barkomem Karzany Lwów. Początek o 20.30. Teraz Motorsport i wygrane kwalifikacje do Grand Prix Singapuru w Formule 1 przez Lando Norrisa z McLarena. Drugi był broniący tytułu, lider klasyfikacji generalnej Max Verstappen z Red Bulla. Trzecie miejsce zajął 7-krotny mistrz świata Lewis Hamilton z Mercedesa. Kończymy wrześniową rywalizacją skoczków narciarskich i mamy dobre wiadomości dla kibiców tej dyscypliny. Zawody letniego Grand Prix w Rosnowie wygrał Paweł Wąsek. Musimy jednak doprecyzować, że światowa czołówka do Transylwanii się nie wybrała. Może odstraszył ją duch Drakuli. Jutro znowu będzie słonecznie i ciepło. Początkowo na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a w kotlinach górskich do 400 metrów. Termometry pokażą jutro od 18-21 stopni nad morzem i w górach, około 22-23 w centrum do 25 na północnym wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Jak jesienne zakupy, to Allegro Your Season. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Nowa Skoda Kodiaq. Nowa definicja hybrydy. Nawet 120 km na samym prądzie. Nowa Skoda Kodiaq to nowa definicja hybrydy. A ile na prądzie przejedzie twoja hybryda? Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i po raz ostatni tego lata zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Zaczynaliśmy lato dokładnie 3 miesiące temu na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, jeszcze przed zachodem słońca, no i pełni entuzjazmu. Jak to lato kończy się, wiemy już. Przed nami słuchowisko, którego autorka zadaje sobie nam trudne pytania. Porozmawiamy z nią po, a teraz posłuchajmy proszę razem. Teatr Polskiego Radia. Malina Prześluga. Jeszcze tu jesteś. Poniedziałek, 8:15, chodnik przed blokiem. Punia! Nie ciągnij, Punia! Punia, nie ciągnij! Dzień dobry! Punia! Poniedziałek, 8:30, sklep spożywczy Szymek. I te niebieskie. Razem 32,80. Kartą. Potwierdzenie? Nie, dziękuję. Dla pani. To wszystko? Złoty 90 i 10 groszy. Do widzenia. Do widzenia. Poniedziałek, 8:52, autobus linii 168. Na 12 mam tego, ale przedtem bym musiała to spisać jeszcze przecież, a może pokupię? Chorej tu idzie mnie. To może do tych klopców ryż. Ja mam w ogóle bilet. Czy... Słyszałem, bo takie niskie drzewa rosną. No odbierz! Czy to nie tu? Ale to brudne, ktoś tu mokre się wylało, ktoś tu nasikał. No, nareszcie, bo próbuję się do ciebie dodzwonić od rana. A po co ci komórkę z tatą kupiliśmy? Dobra, słuchaj, wróć po judo od razu do domu, bo... No czego ja nie rozumiem, synek? Masz wrócić do domu, bo przyjdzie... Ale w ogóle ze mną nie dyskutuj nawet. Nienawidzę go. Dzień dobry. Pani Kosińska. Nie poznaje mnie pani. Hania Michałkiewicz. Mój Bartek z Radkiem na dodatkowy angielski chodził w drugiej klasie. No, tak, przepraszam, muszę... Wysiada pani? Ja też. W którą pani idzie stronę? Tam. A ja też. To znaczy w tamtą. A, no to do zobaczenia. Może mogłybyśmy... Aha. Krowa. Blow the big bats. Nice. Excellent. Nice. Good job. Excellent. Nice. Not bad. Nice. Good job. Oops. Try again. Poniedziałek, 9:26, kwieciarnia Dalia. Dla pani? Będzie coś dla pani? Jakieś kwiaty chce pani kupić? Tak. No to jakie, może pomogę? Tamte. Te? Z przybraniem? Nie. No to będzie 35 zł. Poniedziałek, 9:47, skatepark. Dawaj! Oli! Teraz wiesz co, patrzenie samo po kolei. Chodnik, liść, chusteczka, kamyk, liść, kratka. Wystawa sklepu, mleczarnia, mleko, ser, krowa, dalej. Kiosk ruchu, gazeta, teletydzień, krzyżówki, mapa. Dalej budynek, brama, foliówka, klatka schodowa, dalej drzewo, drzewo, drzewo, murek. Nie, nie, nie. Człowiek z psem, drzewo, płot, przejść przez pasy, nie tamtędy, nie tamtędy. No przecież nie, drzewo, no nie tamtędy. Krawężnik, schody, ale dlaczego nie, no proszę. Poniedziałek, 13:40. Tył szkoły, małe schodki z Daszkiem przy kanciapie woźnego. Wszystko się rozmywa. Głosy, dźwięki, mowa, uśmiechy. Igły wbijają się w odkryte części ciała. Poniedziałek, 15:30. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego. Twoje jako wynikatę naszego chleba, naszego powszedniego dajmy. Ojcze nasze, ziemi Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako wynikatę chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, a nas śmierci do złego, a przeć królestwo Twoje, w czym nasze prosisty nie wierzy, czy nasz żyć. Poniedziałek, 15:33, zakrystia. Ja do proboszcza Daneckiego. Nie ma księdza proboszcza. A kiedy będzie? Nie wiem. Jutro pytać. Coś pomóc? Dziękuję. Z Bogiem. Poniedziałek, 16:45. Cmentarz komunalny. Dzień dobry. Poniedziałek, 18:55, chodnik przed blokiem. Dobry wieczór. Proszę pani, Może, no, chodzi o to, że jakby pani potrzebowała coś, nie to... My byśmy, nie wiem, no, proszę mówić jak co. Do widzenia. Do widzenia. Poniedziałek, 19:00, winda. Poniedziałek, 19:03, przedpokój. Zasypianie. Godzinę przed tabletka, tuż przed tabletka. Wrzątek do termoforu, uważaj, żeby sobie nie poparzyć ręki. Siku, sprawdzić, czy drzwi zamknęłaś. Jeszcze raz, siku. Wejdź do łóżka. Poduszka pierwsza, ortopedyczna, pod głową suwak z zamkiem u góry, żeby nie dotykał twarzy. Poduszka druga, na czole i oczach. Kołdra wyprostowana na ciele. Podwiń lekko ją za pomocą stóp, tak żeby oplatała stopy podwinięta. Termofor na brzuchu, zanim się zacznie kołatanie. Zamknij oczy. Idź może, siku. Dla pewności, po ciemku, żeby się nie rozbudzić. W drodze powrotnej łyknij tabletkę trzecią. Nie zaszkodzi. Wejdź do łóżka. Poduszka pierwsza ortopedyczna, pod głową suwak z zamkiem u góry, żeby nie dotykał twarzy. Poduszka druga na czole i oczach. Kołdra wyprostowana na ciele, lekko podwiń ją za pomocą stóp, tak żeby oplatała stopy, podwinięta. Termofor na brzuchu, zanim się zacznie kołatanie. Zamknij oczy. Weź wdech głęboki i wydech. I tak trzy razy, głęboko. Ale jeszcze włosy w luźny warkocz lepiej zwiąż, bo obudzą w nocy na twarzy. Poduszka druga na czole i oczach. Kołdrę podwiń dokładnie pod stopy. Weź wdech i wydech. I teraz już powinnaś spać. Szybko, zanim ci się przypomni na przykład noga, albo sama stopa, albo cokolwiek, bo to różnie bywa czasami. Się noga przypomina, gorąca, miękka stopa na kołdrze. A czasami tylko oddech spokojny, a czasami nic. I wtedy panikujesz, bo myślisz, że zapomniałaś. Zamiast się cieszyć, że nic i spać. Nic. Ma takie kolce. Wyobrażasz sobie kolce? Wychodzące ze wszystkiego, wbijają się w głowę i w ciało. Tak czujesz nic. Tak masz teraz. Gorąco w brzuch. Zasypiasz, budzisz się. Zasypiasz, budzisz się. Zasypiasz, budzisz się, zasypiasz. Budzisz się. Wtorek. Wtorek, 8:12, chodnik przed blokiem. Dzień dobry, pani Kosińska. Oj, będzie padało dzisiaj. Raz by odpowiedziała. Wtorek, 8:25, sklep spożywczy Szymek. Coś jeszcze? Złoty 90. Chwileczkę! Reszta. Wtorek, 8:52, autobus linii 168. Wtorek, 9:33, kwiaciarnia Dalia. Dla pani? Dla pani? Tamten bukiet. Bez przybrania? Bez. 35. Wtorek, 10:30, skatepark. Uwaga! A, wszystko co? Dobra, dawaj, oj! W lewa! Dobra, ja spadam. Idę, ziomuś. Dara! Chcesz pojeździć, stara? Nie. Pani to codziennie przychodzi. Tak. A po co? Tak. Kurczę, ja już gdzieś panią widziałem. Tylko właśnie nie pamiętam gdzie. Aha. No. Dobra, okej. Dara. Wtorek, 11:59. Tył szkoły, małe schodki z daszkiem przy kanciapie woźnego. Nie ma nikogo. A może dyrekcja zabroniła? Papierosów, niedopałków dużo. Gdzie oni są? Dlaczego tu jest pusto? Byliście tutaj, zawsze tu byliście. W ciągu dnia, wieczorem, w nocy. Siedzieć, popalać. Rozmawiać, całować się. Pilnować. Czemu was wtedy nie było? Wtorek, 14:45. Ławka na skwerze. Deszcz pada. Deszcz pada. Można krzyczeć. Level 8, 6, 7. Blow the big bats. Nice. Excellent. Nice. Wtorek, 15:30. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Czy zastałam proboszcza Daneckiego? A w jakiej sprawie? O coś spytać chciałam. Ale w jakiej sprawie? Prywatnej. Ja muszę wiedzieć. Ktoś mi umarł. A to w biurze parafialnym. Już był pogrzeb. Nie rozumiem. Chciałabym porozmawiać. Księdza proboszcza nie ma. Kiedy będzie? Wyjechał. Kiedy wróci? Proszę dzwonić najlepiej. Nikt nie odbiera. To za tydzień przyjść. Wtorek, 16:42. Cmentarz komunalny. Deszcz pada. Pójdę już. Dobrze? Wtorek, 17:59. Winda. Wtorek, 18:03, przedpokój. Tego dnia. Rano tego dnia wstaliśmy. Wstaliśmy, ja wcześniej, on imię Radek. Później. Na pewno wypiłam kawę, bo zawsze piłam kawę. Nie pamiętam, ale być może on, Radek, stanął w drzwiach kuchni i powiedział cześć mamuśka. Tak mogło być, bo często tak mówił, tak. Ale nie jestem pewna. Cześć mamuśka? Mamuśka? Cześć? Cześć mamuśka. Jak był mały, miał takie getry w żółwie. Powiedział tak? Humory mieliśmy chyba takie se, jak to rano. Co było na śniadanie? Było śniadanie przed szkołą? Jajecznica? Płatki z mlekiem? Kanapka z szynką? Co jedliśmy? Może w koszu jeszcze są opakowania? Czasem jemy śniadanie, czasem nie. Talerze potem stały na blacie kilka dni. Jakieś na nich resztki. Pamiętam przyklejony skrawek szynki. Tak, tak, jedliśmy. Czyli jedliśmy śniadanie tego dnia razem. To dobrze. Nie, to nie ma znaczenia. Potem? Co potem? A dlaczego się nad tym zastanawiasz, wspominasz? Kakao pił, potem było radio dzieciom. A jak skończył 5 lat, to mógł jeszcze potem się pobawić 15 minut. Muszę coś robić, o czymś myśleć. A te ostatnie godziny tego dnia są piękne. Wspaniałe. Muszę je pielęgnować. Szkoda, że tak mało pamiętam. Poszłam do pracy. Tego dnia był Krzysiek czy Ania? Na kasie? Nie pamiętam. On, imię, Radek. Radek w szkole. Był w szkole. Zadzwonił po lekcjach. Albo ja zadzwoniłam i... On czy ja zadzwoniłam? On? Nie, ja. A, pamiętam, że go zapytałam, jak sprawdzian z Gegry, ale nie pamiętam, co mi odpowiedział. Czy mu dobrze poszło, czy źle? No, nie pamiętam. Nic. A to przecież było ważne. To był sprawdzian z całego semestru. Wieczorem on się tak denerwował. Zbił kubek. Tyle się uczył. W ogóle się nie uczył. Czy się uczył? Nie wiem. Nie wiem, co tam robił w tym pokoju. Zbił kubek, rzucił nim o ścianę. Resztka herbaty rozprysła się. Jest jeszcze, widać ślad po nim. Tutaj kropelka. On to zrobił. To jest jego. Jest tutaj zapisany. Jest tutaj. Komputer był włączony. No, zawsze był. Ale czy się uczył? Jak mu poszedł ten sprawdzian? A może by zadzwonić do szkoły i zapytać? Na pewno przez to? Tak. Jutro z samego rana zadzwonię. Ten kubek. Boże, mam nadzieję, że mu dobrze poszło, bo to był ważny sprawdzian z całego semestru. Cześć, mamuśka. Radek powiedział, jak zadzwoniłam, no i spytałam o ten sprawdzian, a on potem powiedział, że idzie pojeździć. Czy ja byłam zła? Teraz nie zadzwonię, bo nikogo w szkole nie ma przecież. I obiad mieliśmy z dzień przed. Ale nie pamiętam co. Ja nic? Nie. pamiętam. Bo przecież ani ja, ani on tego nie zjedliśmy już. Od tego dnia ja jem tylko papier, karton, watę, siano, piasek, popiół. To mi smakuje. Co dalej? No, co dalej było? No, obejrzałam Teleekspres. Na pewno, bo zawsze oglądam. Oglądałam, zadzwoniłam do Marka. Chciałam zapytać, czemu do Radka nie zadzwoni, że Radek nie pyta już nawet o tatę, ale nie odebrał. Skąd miałam wiedzieć, że zobaczę Marka już tego samego dnia wieczorem? No skąd? Może gdybyśmy byli ze sobą. Co dalej? Dalej, no. Dalej. Musi coś być. Co robiłam? Herbatę może. Z łyżeczką cukru? Mogło tak być. Chyba gołąb znowu siedział na parapecie tam. Ten sam sraluch. Mi się wtedy wydawało, że sraluchy, Marek i mało kasy to są moje problemy. I że za dużo nauki ma Radek. Że tak mi źle przez to wszystko. Jak był malutki, mówił łołąb. Łołąby są cy. Gru. Gru. Musi mu być zimno teraz. Tabletka, wrzątek do termoforu, siku, tabletka, drzwi czy zamknięte, siku, poduszki, dwie, spać. Zasypiasz, budzisz się, zasypiasz, budzisz się, zasypiasz, budzisz się, zasypiasz, budzisz się, zasypiasz, budzisz się, nie śpisz, nie śpisz, nie śpisz. A może śpisz jednak? Nie, nie śpisz, nie śpisz. Środa, 6:38, mieszkanie, kuchnia, kawa w kubku. Dzwonić? Nie dzwonić. Do 7:15 poczekać. Sekretariat chyba otwierają z pierwszą lekcją. Niewietrzona. Taki zapach to chyba też cząsteczki z powietrzem wymieszane. On tu nadal jest! Środa, 7:14. Tak, słucham. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie. Chciałabym wiedzieć, co syn dostał ze sprawdzianu z geografii. Tak, z panią bodajże Leszczak? Cześć, to ja. Nic się nie stało. Wiem, że jest 7 rano. Co Radek dostał z geografii ze sprawdzianu? Miał tego dnia. Może ci napisał? Środa, 7:27. Klatka obok, 3 piętro, mieszkanie 18. Tak? Mogłabym porozmawiać z synem? Tak rano? A pani to w ogóle kto? Magda Kosińska, jestem mamą Radka. Radka? Radka? Ach, tego... Tego, co się powiesił. Michał! Chodź tu! Michał! Zaraz przyjdzie. Michał! Michał! Zaraz przyjdzie. Michał! No! Co? Dzień dobry. Cześć. Czy możesz się dowiedzieć, co Radek dostał z geografii? Z geografii? Tego dnia mieliście sprawdzian. Możesz jakoś się dowiedzieć? A może wiesz? Nie. Pani nie mówiła nam jego oceny. A dowiesz się? Dobra. Dziękuję. Proszę pani, ja nie wiedziałem, że on... Znaczy, nikt nie wiedział. Dowiedz się o tę ocenę. Do widzenia. Do widzenia. Moje kondolencje. Ja sobie nie wyobrażam, co pani musi czuć teraz. Gdyby pani cokolwiek potrzebowała, to ja jestem. Michał, nie stój tam. Chodź, śniadanie dokończ. Środa, 7:56. Dla pani? Może wódkę? Jaką? Nie wiem. Ja pani nie powiem. Tamtą. 35 zł. Kartą? Potwierdzenie? Dziękuję. Środa, 8:22. Autobus linii 168. Nie zrobiła, tylko kupiła. Tu deal with something. Radzić sobie z czymś. Tu steal. Ukraść stolen, ukradziony wybuchło stolen. Boli mnie brzuch, boli mnie brzuch. Dobra, zadzwonię jak dojadę, okej? Okay? Teraz nie mam ręki. Mamo! Przepraszam, że ja się nie chcę znowu codziennie to samo. Synku? Słucham? Przepraszam, przepraszam. Włosy Radka ułożyły się bardzo ładnie, jak leżał w trumnie. Ten chłopak ma takie same. Mam obcięty kosmyk, pierwszy kosmyk w kopercie. Nie lubił myć włosów, jak był malutki. Płakał i uciekał, rzadko mu myliśmy przez to. Potem nosił długie, wyglądał jak dziewczyna. Wszyscy się mylili. Potem sam sobie obciął. Był zły chyba na te włosy. Na to, że go mylili. 10 miał lat, jak obciął. Miałabym teraz te włosy, gdyby ich nie wyrzucił. Wyrzucił je przez okno, wariat. Rozwiał je wiatr. Jak puch, jak pył. Rozsypały się po świecie. Nie można ich pozbierać już. To było tak dawno. Pani płacze? Nie. Mogę jakoś pomóc? To było tak dawno. 9:27, skatepark. Kickflip! Oli! O, stary mega! O, dawaj, dawaj, dawaj! Znaliście Radka? Chcecie wódkę? Nie. Znaliście Radka? Radka? Wrzoda. No, znaliśmy. Wrzoda? No, tak mówili na niego, nie? Wrzód? Nie. Wrzodo. Dlaczego? Dlaczego mówili na niego tak? Powiedzcie, proszę. Ja nie wiem. Proszę. No, bo on miał te pryszcze, nie? Czy coś, nie? Ale to nie my. To nie, on był okej, naprawdę. Wrzodo. Proszę pani, to ten... Mega głupio, że on umarł. No, mega. No. Schody są cztery. Zmurszały stary beton, poręcz jedna zielona, metalowa, podwójna, z łuszczącą się farbą, która zostaje pod dłonią. Niedopałki papierosów są wszędzie. Dlaczego nikogo tu nie było? Radek też na pewno palił. Czasami było czuć. Wszyscy w jego wieku tego próbują. Co za głupie miejsce na wieszanie się. Wszystko widać. Każdy może przeszkodzić. Z okien bloku tam widać. Z budynku szkoły. Z boiska. I z ulicy nawet. Wystarczy, że ktoś podbiegnie. Ludzi pełno tędy chodzi. I co chwila na papierosa ktoś... Pojęczyna jest pod tym daszkiem wielka. Ciekawe, czy Radek ją widział. Widział. Na pewno musiał widzieć. Może gdyby był na niej pająk, to by go to powstrzymało. Nie uratowali go. Widzieli go na pewno, na 100% przecież. I nikt nie podszedł, tylko patrzyli. Radek! Radek! Wrzodo! Niech pani stąd idzie. A dlaczego? Zaraz wyjdą uczniowie. Ale ja się pytam, dlaczego? Tutaj nie wolno pić. Ja do księdza Daneckiego. Ale w jakiej sprawie? Marian Danecki. Ksiądz Marian Danecki, chodź tu. Pani jest pod wpływem alkoholu. Co to za hałasy? Pani tu zakłóca wszystko. A ty tu jesteś. Tu się chowasz, Marian Danecki. A ja pytanie takie mam. I dlatego jestem sobie dzisiaj pod wpływem alkoholu. No niech pani mówi, no. Czy może ksiądz proboszcz się dobierał do mojego synka Wrzoda? Jezus Maria. Nie Jezus Maria, tylko proste pytanie. Ja tu do pana przychodzę codziennie, tak? Codziennie, bo mój synek, Radek mój, on się, proszę księdza, powiesił. Ja mam takie podejrzenie, że coś tutaj jakoś było takiego, nie? Że się ksiądz do niego dobierał seksualnie, molestował, nie? Nie? Dobrze. Proszę, niech pani wejdzie do środka. Proszę. Ale ja wejdę do środka bardzo chętnie, proszę bardzo. Bardzo proszę. Proszę, niech pani siada. Proszę. Wody? Nie. Dobrze. Wiem, kim pani jest. Znam pani sytuację. Brawo, no moją sytuację zna ksiądz. Pani Kosińska, rozumiem. Czuję pani wielki ból. Nie mam nic wspólnego z tą tragedią. Proszę mi wierzyć. Jest pani w rozpaczy. Próbuję znaleźć odpowiedź, dlaczego Radek zrobił taką potworną rzecz, ale... Zrobił potworną rzecz. Pani Magdaleno, musi pani ufać Bogu. Ja wiem, do pani to teraz nie trafia, bo do pani nic jeszcze nie trafia, ale... A skąd ty wiesz, że to nie przez ciebie? Bo ja nie wiem. Nie łączyły mnie z Radkiem żadne niedozwolone relacje. Widziałem go zresztą ostatnio ponad 2 lata temu. Pani Magdo, niech pani posłucha. To nie jest niczyja wina. A może tak? On mówił o tobie niedawno. Wspominał. Nie widziałem go, odkąd przestał być moim ministrantem. Nie chcesz wiedzieć, co mówił? Pani Magdaleno. Żałował, że tu przychodził. Radek miał 15 lat. To bardzo trudny wiek. Wielu młodych ludzi przestaje wierzyć, wyraża gniew przeciwko Bogu. Robiliście, jak to się nazywa, złe rzeczy. A, pani Magdo. Ja to muszę wiedzieć. Pani przeżywa straszny ból. Robiłeś mu coś? Powinna pani teraz wrócić do domu, położyć się. Odpowiedz! Powiedziałem wszystko. Proszę, żeby pani wyszła. To przez ciebie on się zabił? Powiedz mi. Niech pani będzie dzielna. Bóg pomoże. Środa, 13:30. Ławka na skwerze. Tu się nie pije. Proszę to schować. Proszę pani, proszę to schować. 13:47. Cmentarz komunalny. Zawsze się bałam, Radek. Każda matka się boi, że jej dziecko umrze. Ale bać się, a myśleć to dwie różne sprawy. Bo mi to by do głowy nie przyszło, że ty się powiesisz. Dlaczego to zrobiłeś? Nic nie powiedziałeś. Pryszcze, koledzy, dziewczyny, ksiądz, deska, długie włosy, komputer, sprawdzian, wódka, rozwód, ja. Nic nie mówiłeś. Dlaczego to zrobiłeś? Nawet listu nie napisałeś. Cześć mamuśka do telefonu. Chciałeś mieć wakacje bez poprawek? Kupić chciałeś deskę? Koszulkę miałeś fuck em all? Ta szynka była przyklejona do talerzyka. Zostawiłam, bo na niej był ślad twoich zębów. Za ucho włosy zakładałeś. Znowu długie. Nie chodziłeś w tłustych włosach jak ci wszyscy twoi koledzy i pachniałeś ładnie. Inaczej niż inni. Nawet nie napisałeś dwóch zdań. Dlaczego? Próbowałam wejść na twój komputer, ale nie znam haseł. Co oni ci tam pisali? Czy ktoś wiedział w ogóle, jaki ty jesteś wspaniały i dobry i wrażliwy? Co za matka pozwala, by jej dziecko się zabiło? Mogłam coś zrobić, mogłam wiedzieć. Czemu ja nic nie wiem? Zniknęło mi wszystko i nie zacznę od nowa. Powiedz, Radek, czemu my wszyscy cierpimy po cichu? Ty, ja, tata. Mogłeś napisać chociaż dwa słowa. No daj mi coś. To moja wina. To moja wina, Radeczku. Tylko co ja mam teraz zrobić? Mam się też powiesić? Dlaczego właściwie matki samobójców żyją dalej? Potrzeba metafory, aż rozsadza skronia. Dosadność, doraźność, prawdziwość tego zdarzenia, wykraczająca poza język i rozumowe pojmowanie, sprawia, że tak bardzo, bardzo mocno potrzebuję teraz oddalić się na moment. Dwa. Spojrzeć z dystansem, ponazywać, skategoryzować, ponadawać sensy i znaczenia bytom, szarym strefom, doszyć do tych łez, oddechów, dudnienia, krwi w głowie i bólu w splotach nerwowych całą intelektualną fastrygę. Uciec w porównania, pozwolić na krótkie, chociaż zastanowienie, na jedną małą próbę ogarnięcia rozumem tego, że Radek, syn Magdy, która jest mną, ale nie jest na ten moment mną, powiesił się na tyłach szkoły w środę wieczorem 2 tygodnie temu i teraz leży zakopany 2 metry pod ziemią, a ja ciągle czuję w piersiach to mrowienie. Gdy napływało do nich mleko i ciągle pamiętam, jak te piersi ssał, a potem jego gorąca stopa na chłodnej pościeli, jego piękne ciało, piękny umysł, piękne serce, jego głos, cześć mamuśka, ślad zębów na szynce, zdjęcia w telefonie, dentysta na wczoraj rano w kalendarzu, jego niezwykle długie, podkręcone rzęsy, jak zakrywał przede mną ekran komputera, jaki był mały kiedyś i nie sięgał do klamek, a potem już sięgał i za każdym razem, gdy sięgał, wrzeszczał: urosłem! Jak wrzeszczał na mnie i Marka: wy nic nie rozumiecie, a my się z niego po cichu potem w pokoju chichraliśmy, że zaczęło się, że teraz da nam popalić, a nagle jego martwe, żółto, szare, suche i zimne ciało leży w trumnie, bo tak chciał. A ja jestem jego mamą i nic nie wiem. A może już nie jestem, bo go nie ma. Byłam kiedyś mamą. To było miliardy lat temu, a teraz jestem tylko pamięcią, a może tylko strachem przed śmiercią i bardzo potrzebuję metafory. Jak ryba bez wody. Jakby wyrwali mi serce. Jak wgłębienie w poduszce, które wciąż tam jest. Jak upchnięcie wszystkiego w jednej, ostatniej sekundzie przed. Ale chodzę tak i chodzę ciągle w kółko i nie znalazłam jeszcze ani jednej, poza tą wódką. Proszę pani, Radek mówił, że go pani nie słucha. Tak, proszę pani, mówił, że się przez panią zabije. Nie wiesz nawet, co dostał z tej geografii. Co z ciebie za matka? To przez ciebie, Magda! Nie rozmawiałaś z nim? Miałaś za mało czasu. Mogłaś przestać pracować? Mogłaś za nim wtedy pójść? Mogłaś się domyślić. Mogłaś go słuchać. Dawać mu więcej. Mogłaś go bardziej kochać. Dlaczego ty nic nie wiesz? Nie znałaś go. Wiesz, to trochę tak, jakbyś już nie była człowiekiem. Kim jest matka bez dziecka? Nie ma na to słowa. Dziecko bez matki to sierota. Żona bez męża to wdowa. A ty, Magda, kim jesteś? Jesteś nikim, Magda. Już cię nie ma. Przez ciebie. Mogłaś. Mogłaś. Mogłaś! Nic nie zrobiłaś. Co będziesz robić w tym pustym mieszkaniu? Po co ci to? Magda, weź już skończ. Jest godzina 19:08. Wiatr wieje od morza. Po metalowej zielonej poręczy spaceruje pająk, krzyżak. Jego pajęczyna, misternie upięta pod daszkiem, drży na wietrze, mieniąc się i połyskując. W powietrzu czuć spaliny przejeżdżających nieopodal aut, rozgrzany piasek i zbierającą się z nadejściem wieczoru wilgoć. Na środkowym palcu lewej dłoni swędzi niewielkie skaleczenie. Pasek jest z ekoskóry, przetarty przy sprzączce z second handu. Stalowe mocowanie lampy ugina się pod ciężarem. Pasek jest z ekoskóry, przetarty przy sprzączce z second handu. Stalowe mocowanie lampy ugina się pod ciężarem. Stalowe mocowanie lampy ugina się pod ciężarem. Stopy ześlizgują się z barierki, strącając pająka na ziemię. Pająk upada na grzbiet, nieruchomieje. Po chwili macha wszystkimi odnóżami i z wysiłkiem gramoli się do pionu, ale nikogo to nie interesuje, bo koniec już był. Wystąpili Sara Celler-Jezierska oraz Jolanta Olszewska, Paweł Ciołkosz, Franciszek Nowiński, Aleksander Sosiński, Konrad Żygadło. Reżyseria dźwięku Paweł Szaliński. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Opracowanie muzyczne na podstawie utworów Tomasza Jakuba Opałki, scenariusz i reżyseria Paweł Paszta. Dziękujemy i połączyliśmy się z panią Maliną Prześlugą. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór. Na wszelki wypadek przypomnę, że pani Malina Prześluga to autorka nagradzana zarówno na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, jak i wyróżniana Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Precyzyjnie otrzymała dwukrotnie statuetkę i właśnie za tę sztukę radiową otrzymała statuetkę w 2022 roku. Z jednej strony satysfakcja oczywiście i gratulujemy, lepiej późno niż wcale, ale z drugiej strony onieśmielenie, bo lepiej byłoby, gdyby ten temat w ogóle nie istniał. Państwo z nami słuchali, ale może nie wszystko tutaj jest takie oczywiste, tym bardziej, że reżyser obrał szczególną formę. Słuchałam tego z dużą satysfakcją i celowo przed słuchaniem słuchowiska nie odświeżyłam sobie tekstu, więc te wszelkie niuanse, które wymyśliłam parę lat wcześniej, one wyleciały mi z głowy. Miałam dzięki temu jakiś tam rodzaj świeżości odbioru. Zresztą od początku byłam spokojna, gdy dowiedziałam się, że to Paweł Paszta będzie reżyserował słuchowisko, bo już kiedyś współpracowaliśmy. On zrobił Mój pustostan w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i bardzo, bardzo nasze wrażliwości się wówczas zgrały. I założyłam, że tu będzie podobnie i nie pomyliłam się. No, odczytał ten tekst wedle moich intencji. Punktem wyjścia w ogóle do myślenia o tym dramacie dla mnie była ta jego specyficzna forma graficzna. Niestety teatr radiowy ma to do siebie, że nie widać, natomiast na kartach sztuki słowa, które słyszy główna bohaterka, rozrzucone są wokół niej. I w samym zapisie to wygląda tak, że ta jej samotność i wyobcowanie widoczne jest na w zasadzie każdej kartce. Jest napisane zwykle na środku postać ona i jest otoczona przez te różne wypowiedzi, trochę jak jej wędrówka przez miasto przebiegu sztuki. Ona jest jakby osobna i otaczają ją w zasadzie głosy, które są dla niej absurdalne, bo dotyczą świata, którego ona już się właściwie nie czuje częścią. Powiem, że za każdym razem, jak podejmuję się napisania nowego dramatu, zwłaszcza jeśli myślę o dorosłym odbiorcy, to staram się znaleźć nowy sposób opowiadania. No i w tym tekście on jest dosyć radykalny, ten sposób zapisu, sposób wypowiedzi. On w zasadzie podyktował mi to, co ma się w tej sztuce wydarzać, a potem doszłam do wniosku, że chyba inaczej nie umiałabym tego napisać. Ta droga radiowa w przypadku tego tekstu, mimo że sama nie myślałam o tym pisząc, jest jakaś chyba najbardziej naturalna i organiczna. Ten tekst był czytany podczas finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i reżyserowała wtedy to czytanie Magda Miklasz. No i ona załatwiła temat dwójką aktorów. Była aktorka grająca postać matki i młody chłopak, no mniej więcej w wieku tego syna, który odgrywał wszystkie inne postaci. I miało to też taki jeszcze dodatkowy wymiar, tak jakby on był głosem w jej głowie. Jakby wszystkie te postaci były nim, więc sposobów opowiadania tej historii może być parę. Wiem, że teraz są jakieś pierwsze próby, żeby zrealizować ten tekst w formie teatru telewizji. Też jestem bardzo ciekawa, czy i jak się obroni wówczas. Zanim jeszcze do tego tematu, którego obawiam się, dlatego tak oddalam go, opóźniam ten moment poruszenia go. Otóż wspomniała pani, że kiedy pisze dla dorosłego odbiorcy, może nie wszyscy państwo wiedzą, że w naszej świadomości głównie zapisała się pani jako autorka myśląca o tym młodszym odbiorcy. No właśnie, skąd ten ruch w stronę uczynienia starszym tego, kto słucha, kto odbiera pani sztuki? No, wytrwale pracuję na to, żeby nie być kojarzona wyłącznie z teatrem kierowanym do młodego widza i powiedziałam o tym, że szukam świeżości pisząc dla dorosłych, ale oczywiście, gdy myślę o teatrze dziecięcym, to ta potrzeba eksperymentu jest chyba nawet ważniejsza dla mnie, bo jest znacznie trudniejsza do przeprowadzenia, bo eksperymentowanie na dzieciach to jest rzecz dużo bardziej odpowiedzialna niż eksperymentowanie na dorosłych, którzy mogą pewne po prostu rzeczy odrzucić. Teraz ten temat, w tym przypadku bohater, który nie występuje z wiadomego powodu, właśnie jest młody, czyli pozostaje pani w kręgu tego świata ludzi zagubionych, bardzo osamotnionych. Dziwię się, gdy o tym mówię, że mówię o tym dość spokojnie. No, przyjęłam perspektywę mi najbliższą, czyli perspektywę matki. Wyobrażanie sobie tego, co tam się wydarzyło, ten proces pisania był lekko traumatyzujący. Ja myślę, że tym tekstem przepracowywałam jakieś własne obawy i lęki krążące wokół tematu, który myślę, że można nazwać jakimś problemem społecznym, czyli samobójstwa wśród młodych ludzi. Ja jestem dość daleko od nastolatków, natomiast obserwuję to, co się dzieje i podejmuję różne próby zrozumienia, że tych ludzi, którzy wybierają zakończenie życia, jest wciąż za dużo i swoje wewnętrzne lęki przerabiam. Myślę, że każda matka je ma. Myślę, że w ogóle każdy człowiek je ma. No a tak się składa, że tym narzędziem przerabiania pewnych obszarów w swojej głowie dla mnie jest pisanie. I też pomyślałam sobie, że w tym wszystkim ta perspektywa osoby, która zostaje na tym świecie, nagle porzucona, sama i bez żadnej odpowiedzi, jest taką perspektywą, która nie dominuje, a jest przecież bardzo ważna i ciężko ją pomijać, więc przybrałam sobie właśnie taką optykę. Nie chciałabym tak kończyć jednak lata na scenie teatralnej Trójki, więc życzę pani więcej może światła na horyzoncie z taką dużą dawką nadziei. Teatr jest przecież też od tego, żeby pewne rzeczy przepracowywać, nawet jeżeli robimy to na takich smutnych nutach, to zawsze to pomaga. Myślę, że chodzi tutaj o jakąś formę wspólnego przeżywania, które wzmacnia. A poza tym, jak już mamy kończyć pozytywnie, to ja może zwrócę uwagę, że w tym tekście wbrew pozorom jest jakiś promyk nadziei, ale ten pajączek, który po tym całym końcu świata występuje, to on w końcu gramoli się na nogi i w końcu rusza dalej, idzie przed siebie. Myślę, że czasem bywa tak, że można się też po tragedii podnieść i po prostu iść dalej. To jest jakiś taki mój ukryty znak, że może przyjdzie lato po tej długiej zimie. A jeszcze wracając do gdyńskiej nagrody dramaturgicznej, to właśnie dokładnie za tydzień, o tej porze pewnie będzie odbywać się kolejna gala gdyńskiej nagrody dramaturgicznej. No i dowiemy się w Teatrze Miejskim w Gdyni, kto zostanie laureatką, laureatem jej. Myślimy trochę też o Gdyni, bo festiwal filmowy rozpoczyna się, a pani dziękujemy. Pani Malina Prześluga towarzyszyła nam tego wieczoru. Bardzo dziękuję. No i do usłyszenia za tydzień, a będzie już jesień. Zapraszamy. Autopromocja. W najbliższym tygodniu stolicą polskiego kina będzie Gdynia. Jak co roku będziemy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W 4 prestiżowych konkursach ponad 50 filmów. Obejrzymy przede wszystkim te pełnometrażowe fabularne, ale i krótkometrażowe, dokumentalne czy dla najmłodszych. Proszę oglądać z nami. Na antenie Trójki prosto z Gdyni. Audycje Fajny Film, trójkowo-filmowo i Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty widziałeś, jak Media Expert świętuje swoje urodziny? No widziałem, Barbara, niskimi cenami. No? Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Włączamy.